spokój tego chcę. Dajesz siebie, robisz wszystko, spalasz i zawracasz się. Miałaś kiedyś swoją szansę, dziś nie rozumiemy się. Nie oglądam się za siebie, bo oddam na swoje. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym Bez końca, Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela wielkanocna, 12 kwietnia, minęła 16. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wszyscy podchorążowie z Głównej Szkoły Pożarnictwa przebadani na koronawirusa. Pierwsza partia próbek potwierdziła jeden przypadek zakażenia. Pandemia nas zmieni, mówił w kazaniu arcybiskup metropolita warszawski. Kraków rezygnuje z autobusów i tramwajów poza godzinami szczytu. Do 11 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po tym jak badania potwierdziły infekcję u 10 podchorążych, próbki pobrano od wszystkich, którzy przebywali na terenie uczelni, studentów, kadry i strażaków ze Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Badania trwają. Pierwszych 120 testów dało jeden wynik pozytywny. Uczelnia wstrzymała przepustki dla podchorążych. Zakażeni są odseparowani od pozostałych. Jak podaje rektor i komendant szkoły, nadbrygadier Paweł Kępka, ich stan jest dobry. W piątek komendant główny Straży Pożarnej zapowiedział, że złoży w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek o dymisję zastępcy komendanta. Czy po pandemii będziemy inni? Pytał podczas mszy w warszawskiej archikatedrze kardynał Kazimierz Nycz. Arcybiskup metropolita warszawski mówił, że pandemia jest lekcją pokory, która pokazuje, że człowiek nie potrafi wszystkiego. Obecny czas wyzwolił w ludziach pytanie o to, gdzie jest Bóg, dodał. Nasze sprawy, nasze bóle i wątpliwości, jakie przeżywamy w tych tygodniach, On też wziął na swoje ramiona, wziął na krzyż. Jest w naszym życiu i cierpieniu zawsze i nigdy nie przestaje być miłosierny. Szanuje do bólu naszą wolność, także wtedy, gdy błądzimy. On jest naszą nadzieją, zwłaszcza wtedy, gdy zawodzi nasza ludzka, ziemska nadzieja. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostołów. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia ludu Izraela z niewoli egipskiej i przejścia przez Morze Czerwone. Chrześcijanie obchodzą nową Paschę, świętując Zmartwychwstanie Jezusa. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą dziś jednak Niedzielę Palmową. Rozbieżność dat wynika z tego, że prawosławni posługują się kalendarzem juliańskim. Ksiądz Karol Wilkiel z parafii w Biłgoraju mówi, że obchody wjazdu Chrystusa do Jerozolimy są bardzo uroczyste. Po zakończeniu 40-dniowego okresu Wielkiego Postu, który kończy się w piątek przed Niedzielą Palmową, kolejna sobota jest to sobota Łazarza, kiedy wspominamy wskrzeszenie przez Chrystusa jego przyjaciela Łazarza jako zapowiedź zmartwychwstania i następuje właśnie Niedziela Palmowa. Jest to taki przedsmak tej właśnie paschalnej radości. W tym roku Wielkanoc przypada w Kościele Prawosławnym tydzień po świętach katolickich. Podobnie było rok temu, dwa lata temu święta obu wyznań przypadły w tym samym czasie. Tramwaje i autobusy w Krakowie kursują tylko w godzinach szczytu. Miasto od dziś wprowadza ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej, która będzie działać tylko, kiedy mieszkańcy będą musieli dostać się do i z pracy. Zmiany mają zachęcić do pozostania w domach zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, mówi dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Łukasz Franek. Musimy zawieźć mieszkańców do pracy. W godzinach popołudniowych mieszkańcy chcą wrócić z tej pracy. Natomiast w godzinach międzyszczytowych praktycznie rzecz biorąc nie powinniśmy się przemieszczać. I dzisiaj obserwacje, które wykonujemy w terenie, pokazują, że ta liczba pasażerów jest znikoma. A po drugiej stronie, jeśli już, to wydaje się, że jakby to nie są podróże, które powinny być wykonywane według obecnych zaleceń sanitarnych. Całkowicie zawieszona jest komunikacja nocna. Nowe zasady będą obowiązywać do czasu zniesienia przez rząd ograniczeń w przemieszczaniu się. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 266 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków jest w obwodzie czerniowieckim, a także w ukraińskiej stolicy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Łącznie na Ukrainie SARS-CoV-2 wykryto u 2777 osób. 83 osoby zmarły, w tym 10 w ciągu ostatniej doby. Najwięcej zakażeń, bo 432, do tej pory wykryto w obwodzie czerniowieckim. W Kijowie koronawirus zdiagnozowano u 416 osób. Brak jest oficjalnych danych z okupowanych części obwodów donieckiego i ługańskiego oraz Krymu. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, do tej pory wykonano ponad 30 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu więcej chmur. Na termometrach teraz od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum kraju i do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro na północy i zachodzie może padać deszcz, a lokalnie także deszcz ze śniegiem. Nad morzem będzie około 7, a w pozostałych częściach kraju od 15 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Jak zatrzymać wszystko to, nie dać, żeby zaszło mgłą. Koncert ten odbył się w marcu 2018 roku, a na jego retransmisję na antenie Trójki zapraszamy Państwa w poniedziałek wielkanocny o 23:00. Polecam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielkanoc z Trójką. W domu. Agnieszka Łukasiewicz, Magda Czaska i Hirek Wrona zapraszają Państwa na kolejną godzinę popołudniowego, specjalnego, świątecznego programu na antenie radiowej Trójki. A co w tej godzinie? Między innymi odpowiemy sobie na kilka bardzo ważnych pytań. I chyba najważniejsze, które postawimy, to będzie, no właśnie, nowy rok witamy na Times Square w Nowym Jorku. Karnawał kojarzy nam się raczej z Rio de Janeiro, a święta Wielkiej Nocy? Na to pytanie odpowie Tomasz Gorazdowski. Raduj się świecie. Radujmy się razem z Mietkiem Szcześniakiem i z członkami, z chórzystami, którzy wzięli udział w warsztatach muzyki gospel. wszelki twór. Mietek Szcześniak, uczestnicy warsztatów muzyki gospel. Specjalne podziękowania dla Piotra Madziara, który w sposób tak fantastyczny nagrał ten utwór. Teraz wystąpią dwie panie. Całkiem nie.

W stolicy Andaluzji obchody święta Wielkiej Nocy są podobne, równie spektakularne. Zgodnie z tradycją sięgającą XIV wieku przez 8 dni od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej platformy z dużymi, bogato zdobionymi obrazami i naturalnymi obrazami scen z historii wielkanocnej są przenoszone z kościołów w Sewilli najkrótszą drogą przez ulicę do katedry. Odbywająca się o północy w Wielki Czwartek, rozpoczynająca Wielki Piątek procesja jest najważniejszą procesją Semana Santa w Sewilli z ponad milionem ludzi stojących na ulicach i obserwujących sześć najstarszych i najbardziej szanowanych bractw w Sewilli. El Silencio, Jesús de Gran Poder, La Macarena, El Calvario, Esperanza de Triana i Los Gitanos idących ulicami w procesji, która trwa do świtu. Podobne obchody mają miejsce w Meksyku, w wielu miastach, a najbardziej znane są chyba procesje w uroczym miasteczku San Miguel de Allende. Zupełnie inne przeżywanie Wielkanocy spotkamy w Grecji, na Peloponezie, w mieście Leonidio. Tutaj w noc Zmartwychwstania, Wielką Sobotę, odbywają się tradycyjne, rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez miejscowych żeglarzy, którzy przywieźli tę praktykę z krajów azjatyckich, później połączone z Wielkanocą, obchody. Pięć parafii w mieście wypuszcza w niebo setki kolorowych balonów na ogrzane powietrze, ręcznie robionych przez mieszkańców z kolorowej trzciny. Towarzyszą temu fajerwerki. Nie wszystkie uroczystości są związane z religią, ponieważ chodzi o rywalizację między różnymi parafiami, czyje lampiony utrzymają się w powietrzu najdłużej. Kolejny wielkanocny zwyczaj tu to również w Wielką Sobotę spalenie Judasza na stosie. W niedzielę wielkanocną na głównym placu odbywa się muzyka i tańce. A skoro muzyka i tańce, to na Wielkanoc trzeba zajrzeć, jak się już będzie dało, na Jamajkę. Skąd na liście Jamajka? Chociaż być może religijnego przeżywania jest tu mniej, to w prawdziwym duchu wyspy uroczystości są bardzo wesołe. Jamaica Easter Carnival, największa impreza kulturalna Jamajki, rozpoczęła się w 1990 roku. Start w niedzielę wielkanocną od Beach River, parady, która rozpoczyna się o świcie i kończy barwnym marszem drogowym, paradą uliczną w kostiumach, na której grają najlepsze lokalne kapele i regionalne zespoły. No i oczywiście jest reggae. Największe parady są w Ocho Rios, Montego Bay i Negril. A Wielkanoc na Jamajce nie byłaby kompletna bez kolejnej jamajskiej wielkanocnej tradycji jedzenia bułek cynamonowych i rodzynkowych razem z serem. No i oczywiście zawsze na Wielkanoc można wpaść na Wyspę Wielkanocną, która z Wielkanocą ma tyle wspólnego, że odkrywcy wylądowali tu właśnie w czasie świąt. More than he can do, so I will never judge a one by the way they appear. Oh, Jah, I just wanna be in your presence. Ooh, please show me with whom I should reverence. Yeah. To była fascynująca odpowiedź Tomka Grozdowskiego o miejscach, w których w sposób wyjątkowo świętuje się Wielką Noc. We'll be right back.

Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Zawsze tam, Pozdrawiamy Janka Borysowicza i wszystkich kolegów zespołu Lady Punk i życzymy wszystkiego najlepszego w święta i również dla Państwa. I przypominamy, zostańcie drodzy Państwo w domu. Wśród wydarzeń, o których mówiliśmy dzisiaj, które zasługują na uwagę, są 80. urodziny Herbiego Hancocka, o czym już wspominaliśmy. Jeszcze raz wspomni go Michał Urbaniak. Herbie Hancock brał udział w wielu, wielu fantastycznych nagraniach. A to, jak grał i jak grali w tym słynnym kwintecie Miles Davisa akustycznych, chyba najlepszy w historii akustyczny zespół jazzowy, który podniósł poprzeczkę do same wyżyny, moim zdaniem płyta Miles Davis Quintet z Windsorterem, z Herbie Hancockiem, Ron Carter, Tony Williams, ostatnia płyta Nefertiti, to była dla mnie chyba z najlepszych i najbardziej zaawansowanych płyt w historii jazzu akustycznego i chyba mogę się odważyć powiedzieć, że przynajmniej tak wtedy było, kiedy tą płytę usłyszałem, pokochałem i poznałem, uważałem, że akustyczny jazz na tej płycie się zakończył. Mam dużo, dużo do powiedzenia na temat Herbiego, ale chciałbym powiedzieć, że mało tak wspaniałych, cudownych ludzi i takich artystów. Wielki artysta, jazzman. Kocham słuchać, cokolwiek Herbie nie nagrał, cokolwiek nie zagrał, każdą nutę, ona jest w dziesiątkę, nawet jeżeli obok. Herbie, Herbie, jeszcze raz Herbie. Kocham tego wielkiego człowieka. Album Nefertiti Milesa Davisa ze wspaniałym kwintetem mistrza Ron Carter na basie, który cały czas w sposób taki spokojny grał na tym instrumencie. Tony Williams, który częściej posługiwał się talerzami niż samymi bębnami. Wayne Shorter, który miał swoją solówkę. I wreszcie Herbie Hancock, kompozytor tego utworu, który dopiero 2,5 minuty przed końcem siedmiominutowego Madness dopiero odzywa się ze swoim fortepianem, grając niebywałą solówkę i ta końcówka niesamowita, kiedy wszyscy grają razem. Piękne, akustyczne granie jazzowe Miles Davis i Herbie Hancock i inni genialni muzycy. Rozpoczęliśmy tę godzinę nagraniem z warsztatów muzyki gospel, śpiewał Mietek Szcześniak. Teraz posłuchajmy Natalii Kukulskiej i niebywałego, przepięknego, wielkiego chóru. Yeah.